المهيئ والمهيئ عليه الحق لا هلكه ولا ينقص منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترجون شهداء إلى آخر الآية. لذلكم مكي تفصيلا دسوت مباركي بيان شو دسوت سنگينا سزا بيان کا چدا سمرا خطرناکا معاملہ دا او هر قسم اقسام دسوت جیو تقریبا داغی وضاحت شو. تو یو قسل قاتی وا چې تقریبا په دې کې مسلمانان په سبب د نادانې سره گرفتار دي. صورت دا دې مسلې دا دی چې کله کله یو انسان ضرورتمند وي نو د بل کس نه دې یو شی واخلي په قرض باندې، غوامیخه تینه په قرض باندې واخلي یا تینه ګاډې په قرض باندې واخلي. اکثر بار گیرون کے دا مسئلہ پیخی گی نچہ دگا کس دا گاڑے واقلی ذکر دا ضرورت بھی پا قرض باندے واقلی یو بیسے ہم دا دینی ادا کری بیا دگا مالکان دے گاڑی چہ دا گاڑے پچا باندے پا قرض خرس کرے گی دتا داوئی چہ دا گاڑے پا ما پتا باندے مثلا پا پینزلات روپے باندے خرس تو خدا پا قرض دی مالے پا سلور لات روپے باندے پا نقد راکا خرس کرے پا در قرض باندے پا پینزلات روپے بھی پا آغا قرض بھی او بیا ہم دک کا قصور تو ہوئی چدا گاڑے مالا پا سلور لات روپو نقد باندے راکا ندے دا گاڑے دک زور مالکتا پا سلور لات روپے نقد باندے ورگی ندے کوئی ذات از تاوانشم کو پدے باندے بکارو باسم دا کم سڑی چور سرطا لین دینو کو چکل گاڑے والا پا تینزلا کو پا قرض باندے ورکو اگر تیسی بل نجی ورکنی او ہم دا آگنے پا سلور لاتا باندے اقلی دا سود دے دا یو لات روپے چھتک مواقس دے دا مکمل حرام فہس صورت دے سڑی تدا جائز ہو. ہاں کچر تدا سوشی چھتا دا گاڑے مثلا پا تینزلا کا روپے پا دی سڑی باندے خرص ہو او دی سڑی پا بلچا باندے دا گاڑے پا سلور یا پا تینزا عرصوی چھ خرص کری پا بلچا باندے او دا غزور مالک دا حقا بل کسر دا گاڑے پا یو لاکھ روپے دی وقتی دا پار جائز ہو پچھ چا باندے یو شے پا قرض و خرص کری بھی او دا غزور مالک پیسے لا دے مالک جنی بل کری مالک دینا ہون دک کشے پا کم پیسو باندے اخلی دا سود دے دا ہم حرام دے حس صورت کے دا غزور پارا نجے اس کی گی اکثر بار گینوں کی ہندہ سے معاملات کی گی دا سود معاملات دی دے دینا دیزان مکمل با سڑے سارے قدیر ایتوں کی داوز چکن تلاوت کی گی یودل اہم مسئلہ بیانی گی دو مسئلے بیانی دا یو اہم مسئلہ دی زمیدار سرا زیاد تر متعلق تا او دل مسئلہ دا عام تجارہ تاجران دا مسئلہ دا عقد سلم دی تبیعا سلم دی بیا سلم دی تو وی چی دیو کس پیسو تا ضرورت وی مثلا زمیدار فرس کے دے دیو تاجر و سوداگر نا پا دی موقع باندی پیسی واغ لی چی راتلون کے فصل دکنو دا ذکر پریشر کم فلانے میاش فلانے رز دا تعین ورسرو کی نزب تالا یو من پا دری سبا یا پسلور سو روپے پا حساب باندی ددی پیسو غنم درکو پیسی تی نمن والی چما دنن پیسی را جا سودا گرت ہوئی یا بل یو دست ہوئی او دمیاشتی دریمیاشتی یو میاش پس طالب از مثلا غنم درکو غنم من پا دمرا باندی اس نور سر دا خبر اتوی کی دیتا عقد سلم ہوئی دا شریعت جائز کرے دے آیت دې په بار کې دی چې دا وړاندې کوم مسله را روانه خو دې لپاره یاد ساتي وشرط مې دی چې هغه شرط نه موجود وي نه بیا دا سوالات دې کومې سکي کی او که دې وو شرط کې کمی نه دا سوالات دې کومې سکي بالکل اول نمبر مسله دا وی چې تمن تیسې د چانه اخلي دا غلو په سر باندې نو دغه غلي جنس په مخ کې نه خای چې تا رب زه غلو درکو یا د ورش درکو یا د دوار درکو یا د ریج درکو اول دا دې جنس خای چې ستانه دا پیسې نن ځاتم او سبا نه تا زه غلو درکو نو جنس د غلي بدای ښا دا غلو درکو یا دا غلي نه رسو دا غلي نو ما ورته وخې چې مثلا په غلو باندې په سودا کوم خدا غنم با یاد للم ازمو کی بھی دو اوچھے او یا با داد او بخور دزمو کی بھی کم اخمت آچے پا او دو باندے او بکی دا تعین با هم ورسر اسمتے چھ دا غنم با دو اوچھے بھی یا با دا غنم دا حق ازمو کی بھی چاگا پا او دو باندے او بکی دار کے فرق تا استقبل معلوم دے چھ غلو کے فرق دے درین شک دا دے چھ دا دو ارتوائی چھ دا غنم با کم کسنی خوانم آلا غنم با در کو ردی بیکار غنم بدر کو جدید بیان و قسم کی جس بانے جگڑا رانشی چی بھئی مانا پا غنم راکھا ہے مثلا الگان اکتاس فرض کے شل کس میں الگان سودا دے کلے دا بھئی مانا پا کم الگان راکھا ہے اصلا سبان بھی اج پجدر شیعو در نظر جدی رلو نبو رہ رکھے رلو والا الگان بھی جنے او دابن وقتی ایچ نا گانا زخ دانا اخلم ما بتاسم دا کٹرو الگان خبر کریو چاہتا بڑھ کر دی وہ اس ربا خبر اپنا سکے چمانا دا غلق برا کئے نو دا غلبا عمد غلقی اور یا غردی غلقی دا با دی دل دل مانگی اور سنورن شد دارے چھ مقدار دے معلوم دی مثلا تارے زد دو ضرور پیدا کون جدی دو ضرور رکو کا عوض کی بار تمالتی زمان غلم برا کئے شپر من غلم برا کئے یا سنور من غلم برا کئے نن نبا دا خبرت دے کئے دا سبنا کئے چاہ ساتھ سنور خی نن نبا دا خبر ہوکی چی دی پیسو کا عیوک و بتمال سمر شیرا کئی پیزم شک دادے چی نیتا با معلوم نیتا معلوم دیتا ہوئی چی رز نیاش دا بورتو خی دا بنا دے چی ذکر لو کم ذکر پریشور کم لو نا کل وقت کی گی کا موسم گرم کل اس کو کی گی کا موسم یہو پریشوری کل زوشی کا بارانو نا لو کل اس کیشی چی کل بارانو نا بی یاد ساتا ہے کانت نیتا سین دا اصل نیتا بورتا رز خی نیاش پورتا ہو خیل چھتا فلانے نیاش دی فلانے رز باندی تارا بزد آشے درکو اور سپگم نمبر شک دارے چنن دلا پیسو ازا ختم ہو کئی چھتا کلی پیسی زاف لنگا سمرے دی اور وہ شک دارے چھو ورطا بتاؤ کئی دا غنم بزد آلے کم دائی کے درکو مینائی کی بیدر کون تو خیل کونٹا کی بیدر کون خدا کا آغا صورت کی چھتا حسیزونا بوجھ والے بھی چھتا عقید یوز اناب گلز اتاپ و قلول باندی کرایا مثلاً دیجی مدعا غشی تعین و رومو کی چھ بھائی دو مطال دا غنم در قوم کو پفلانی زی کی بدر قوم دا وہ شرط کنا بدی یو بل سر قوم اول شرط سو چھ جنس پا معلوم چھ کم شیطا اخلی اغبا معلومی چھ غنم دی اروشی دی جوار دی چاندا اور یاری دی مسل تا مسل دا دا مکمل معلوم خا چھ دا دا ساتھ لگ ددی سے سب پا معلومی چھ آیا دا غنم دا کر کم سودا قوم دا غنم با عمدی یعنی غٹی دانے والا بھی سپین بھی فلان دین چھ سمرد غنم صفات دی ددی دا علم دو کے دارانگی ددی دا سب آلومی یا دا ارپسی ددی حدد نو آم آلومی چھ دا دا کچھ اسم کیا غنم دی او کد لمدی اسم کی غنم دی او دو آر اسم کو غنم کی ہرکن دی کچھ والا غنم کی دیر دی یا غکل بار بارشی خیر آپ دا زمدار کن معلومات دشتا دا شیر دی معلوم ہے دارانگی وزن پا دی معلوم ہے چھ دا کم شیر تالے زدر کون جدی وزر بگر دوم رو دوبری جس منا شن منا سن منا یو سی بھی خبر بور سر دی دو ہمو کئی دارن جی بدی حدا نیتا با معلومی چی پتم مقام مانی کل بزر آدھر کتر بور رض با کئی لولا پریشر برنا رض با کئی چی پتلانے آنے جا دفلانے نیاز کی فلانے آنے اور دارن جی راس المال چی کمی پیسی تالا پوز در دی تاغی مصدار با معلومی چی دا زر دی اور تدا گزر دی مکانی ایفا چی کم دے بزر تالا دا غنم در بور دا سزنا دا بورتو خیچ دا وشرت نبی دے وشرت سرا یو تن پا دی وقتی دیو سوداگر سرا مکمل دا خبر کولیشی چنن مانا لز ضرور پیرا کا او پفلانی تاریخ قدرتا لدیرش من غنم در کو مثلا سودا قسم کا برابر شی دے رکوع پر مقابل کی چکم غنم اڑ گئی دادی مقدار اور معلوم دادی عدل کل دا جائز دا اور دا مخلوق کی ضرورت کے فرقوں نے پارا دے شریعت کے طرف نہ دے اجازت را گلے دے دیتا عقد سلم منگا سے تو منگا دا دے چھ فضل دا رمان گیا نہ دے طالبے در کوئی پیسے تے نواخلی نہ دا فضل حقا مقدار اور کوئی کئی نہ نرک اور ضرور کی نہ وقت وقت کئی بس جگہ کے دا سری خل دریا اڑاندہ میان خل دریا اڑاندہ میان مسئلے نظام نہ خبریں جگہ کی تو زرگن روپے واقعی تو سبان یوں بلد جیر میں نسی خیر گیری بنیشتا تو جو سرون میں بلد جیر میں راستی لگر خزو شکا جگہ لوری دو لیکن شریعت مطابق سودا نہیں شریعت مطابق سودا دا دیکھنا کہ ان شروع کا سما بیان کر آئندہ آیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ منتدہ طریقہ کئی چپدی طریقے کا رتاس کے اوشے موجود نہیں راتون کی زمانے کی دادی حدود کے دیشی بازاروں کی اوشے موجود بھی نن کا پیسے واقعہ کل سے رکھتے پورا گا اور سوال اب آغت است تدا خلیف بدل انداز باندے ہوئے کہ چکم انداز باندے دا بیان ہو کچھ لکن سی مقدار مانمی کی یوم صدقہ بیانے زیمن صلاح قرض بیانے چکلے یا انسان لگت انسان سر معاملے کا قرض بیانے برابر خبر دا چې د پیسو معامله ده اور کنا د سوداګانو معامله ده سودا سشې ته خرڅ کې یاره ته بمانه په فلانه رض باندې پیسې راکې دې د پاره یو مسله بیانې چې کله داسې معاملات تاسو خپل مستی کوئ نو بیا مهرباني دا ده چې تاسو قاضي کې بس یو دستاویز لیکئ پاغې باندې پوره تفصیل لیکئ چې دا شی ما دغه واپس کړ دا فلانه شی دی او دا ما په دومره پیسو باندې واپس کړ اور بدی پیسے ادائی کی بزر پکلانا ہے رض باندے کو بس دا بھولی کی قدی باندے دا گواہان قائم شی گواہی کا فکر کی بس دستاویز دیکھنے دے چکل آگا موقع رالا جگری مگری بنی دی صفا مسئلے دو خلقوں کی اور گواہ حق دنیا ان دے کس اصول بیانی ہے ہر سڑے کو دلکایا والا نے بھی اکثر سودا گانے چکل میں ہر سڑے کو لکل باندے مکنی گی شریعت وائی چې کوم سړی ته الله تبارک وتعالى دا نعمت ورکړې ده لیکل کول شي دا هغه کس پر وګړي کله لیکل کول شي ګډه راخلا او کله لیکل نشي کولې نو دا چې لیکون کې عارض نویس پر وګړي بیان ورته څوک کوي چې پچا باندې دا پیسي چې په کوم سړی دا پیسي دي مديون دي بیان ودا سره په خپل کې د دې لپاره چې د دې سړی دا اقرار په دبانې حجت شي چې دې خپل اقرار کوي چې په ما باندې د دې کس وزر روپئی دی ما تینا دا واغستل ما مدیا اغسترا پیسی زمان پسی مبانی دی فلانے رز باندی دا فلانے نیاش دی دا پیسی وزد دا ادا کن ما بانی دا حق پی زبا بخبر بیانتن گواہان دا ولاری اغیب و قدیبانی گواہیو کی بس سبالا با مسلح خلاسی جگر مگر نشتا لدو تو اس دے نبی نشتے نبی رشی چا مدیا میں ندا بستے نبی رشی چا پیسو خبر ندشوے نبی رشی چا دار جو اقاب دی اور سا محفوظ دی دلی دی او دا گواہان با سبال پدے گواہیو کی چا او دا مسئل دا سدا اوز دا لکن کی چکن لکل دی ریاض ساتھ ہے وقبل لکن بانی با دے مجرد لازلی او گواہی چکن گواہان کئی وقبل گواہان بانی با دے حق عن اجرت لازلی و دے پیسے اب اس کر نشتاقا چکن ازام عاملہ دا مسلمانان و مسکلی کی ہاں کچر دا غزائی تا دا دور آتو دا تک پا بنیاد دا کرائی سا مسئلہ وا نو دا کرائی دا کاتب ہون پا دا کسانو باندے دا او چی کون سڑے گوائی پا دا پارکنی اغزائی تلو دا مسئلہ نا عدالت تا کرائی لگی دا نو کرائی پا دای باندے دا تو گرے دور پا دی گوائی باندے پا دی پیسی میں سے ناس لی پل گوائی پا پچا باندے خرسی نخا صفا مسئلہ دا دی بیان دے دا گواہان رسول ورے گواہان دا پار وہ شرطوں نے دی اگر ٹوڑ دیتا اس نے نہ بیانوں کو پہاو چکن دا حدیث رنا کی لکھتی ہوئی خو یا دو دل ناری نہیں پدے معاملات ہوئے یا یو ناری نو دو دل یا دو دل ناری نو آدلان دی چی فاسقان ضرور جن نوی اور یا دی کم از کم یو ناری نو دو دل زنا نوی زکر دو زنا نا پہ گوائے کی دی یو ناری نو سر برا بر دی نو دی یہ پدے خبر باندے گوائی ہو یا لو گوائی شی اور چی کر ضرورت راوے دا ضرورت وقت پہ بیا دیں ادائی گی دخل گوائے ہو کی صحیح طریقے سر پہ گوائی گئی حق پہ خط ان پڑے کم گواہ حق پر کو او دا غیر خلاف گواہی اکڑا اللہ وی پٹول بدن کی دس رو گناہگار شا اللہ وی پٹول خود گناہگار دی نسبت کو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سلک دی کہ دا سدھری سلی سلک گناہگار اللہ فرمان دے چلی وہ سلی سلک خراب چی جدی کائنات کے خیو سلک چدا مشین خراب شا بدن تو خرابی گی یا نہ خرابی گی جدی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلن کئی خواہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيها وتسانوا شتاسوا إيمان مولده يعني كم تسانوا آمنوا شهرش إيمان مولده سيخة تتائي شكم تسانوا إيمان مولده الله عليك آواز كي كافر تآواز نكي بلچا تآواز نكي داري كي هم ومنا آواز وقصو كي الله خبرو سرسو كي الله سر بزاد دائم كم تل شتاسوا معاملة كرائي فقل نسكي بدين اندلين دين قرص كوي كمون دا قرص قلوبي جو مو خاصه دا قرض مو کلی دی خلک یو دین دی یو قرض دی کوار او مسجد د سمکیو د اسمان څخه دین دی ته وی کتاب چانا یو مبیا یو شی واغست فل حال پیسې نور کئ ددا شی د پیسې ست ذمہ باندې راشي ودی ته اصلا دا شی ذاتن حالن ما سره پیسې نشتا او د کوم یاش باز پیسې در کوم دا مبیا د دا مازان سره واغستا ددا ما باندې د دې مبیا پیسې دی ناش باز ورکوم تک تا دین وی چه پا ایوز دا دی کمان کم شید اللہ ورکوم دیتا دین یو قرض قرض دیتا وی چه اللہ مالا لگی پیسی دا کلو پیسو نراتا مالا ولد کلو نراتا مالا غنم دا کلو غنم نراتا دا مال یو حسکا کول یو تن کا ورکوز دیتا قرض وی نو دا قرض دا پارا مدنیش نکر دیتا پارا با مدنی مسلح ہو رہی تانا زا قرض پیسی واغلن زمان ضرورت دی چه را جبا با مالا قرض پیسی راتا کلا بیرا نراتا ہے فقرض کی مدد مدنشی یا بسر دا تبرود دی مسلمان کرا احسان کردی دی مسلمان کرا چی کنا مستا ضرورت شو دخپل پیسو مطالبه دی کس نکولشی چی بایی را دخپل پیسی را دا دیکی بری مدد مدنشن فقرض کی شدید کی مدنشن یو دا دین دی چی کمشیر ورکو او دا غیف عیوز پتای و شیر عزیز مطر خمس کرا دا غیف عیوز کی پتا پیسی را دی بالی خمس کرا دا غیف عیوز کی پتا پیسی